Yar uzaktı varamadım, yar uzaktı varamadım. Yar ben sensiz bu dünyanın, yar ben sensiz bu dünyanın. Bir tadına varamadım, bir tadını alamadım. Sevdam bitmez son nefeste, sevdam bitmez son nefeste. Niye verdin bir zalıma, niye vardın bir hayına? Garip gönlüm gene yasta, garip gönlüm gene yasta. Garip gönlüm gene yasta, garip gönlüm gene yasta.